Das ist ein Podcast. Gazetelik Podcast Formula 1 bülteniyle karşınızdayız. Formula 1'de 2006 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yarışta Renault ve Ferrari çekişmesini izliyoruz. McLaren Mercedes'ler ise bu yarışa, bu çekişmeye ortak olmak istiyorlar. Heyecan geçtiğimiz hafta sonu koşulan Amerika Grand Prix'si ile geride kaldı. Amerika Grand Prix'sini Ferrari'nin ezici bir üstünlüğü hüküm sürdü Ferrari'nin bu Grand Prix'de. Geçtiğimiz sezon hatırlayacaksınız. Sadece Bridgestone'la yarışan araçlar bu pistte vardı bu yarış boyunca ve Ferrari pilotları yine ilk iki sırayı paylaşmıştı. Ancak o sefer Michelin pilotları yarışmamaktaydı. Ancak bu sene de görüldü ki Bridgestone lastikleri bu pistte gerçekten Michelin'e oranla bir hayli üstün performans gösteriyor. Yarışı diğer bir sürpriz ise Renault'un bu yarışta üstünlüğünü, geçmiş yarışlardaki üstünlüğünü bu yarışta gösterememiş olmasıydı. Özellikle Fernando Alonso'nun yarışı 5. sırada, ancak 5. sırada bitirebilmesi ve hiçbir mücadele gösterememesi gerçekten büyük bir sürpriz oldu ve kafalarda şöyle bir soru işareti oluştu şimdi. Acaba ileriki yarışlarda durum ne olacak? Ferrari'nin performansı sürecek mi? Ve Renault diğer yarışlardaki performansını önümüzdeki yarışlarda gösterebilecek mi? Renault cephesinden gelen haberlere bakılırsa Amerika Grand Prix'sindeki durum geçici, Avrupa'ya dönüldüğünde Renault tekrar eski performansına kavuşacağını söylüyorlar. McLaren cephesinde ise gerçekten durumlar kötü. McLaren Amerika Grand Prix'sinde gerçekten kabus gibi bir yarış geçirdi. Cuma günkü ısınma turlarından başlayarak cumartesi günkü sıralama turlarında bile gerçekten McLaren otomobilleri pek bir performans gösteremediler. Nitekim yarış başladığında da daha startta Juan Pablo Montoya'nın Kimi Raikkonen'e çarpması ve bu pilotların diğer araçlarla çarpışması sonucu iki pilot da yarış dışı kaldı. Yarış sonrasında McLaren'den gelen açıklamalara bakılırsa McLaren Mercedes araçları bu yarışta tek pit stop stratejisiyle yarışacaklardı. Demek ki araçlar bir hayli ağır bir yükle kalkacaklardı ve bu tahminden yola çıkarak McLaren Mercedes pilotları yarışı podyuma çıkması bile işten değildi. Ancak yarışın hemen startında bu araçlar kaza yapınca bütün stratejiler de ölmüş oldu. Yarışın diğer bir sürprizi ise Yarno Trulli uzun bir zaman sonra geçtiğimiz yarışta Kanada'da ilk puanlarını almıştı. Yarno Trulli çıkışını bu Grand Prix'de de sürdürdü ve dördüncü olarak 5 puan Toyota hanesini yazdırdı. David Coulthard da yarışın diğer bir üstün gözüken pilotuydu. David Coulthard da 7. sırada yarışı tamamlayarak Red Bull'a altın derinde 2 puan kazandırdı ve Williams'ın klasmanda Williams'ın üstüne çıkardı Red Bull'u. Amerika Grand Prix'sini sadece 9 araç tamamlayabildi. Hemen bakalım sonuçlara. Şu şekilde sıralanmış takımlar. Yarışı Mia Schumer 1. tamamladı. 1 saat 34 dakika 35 saniyelik derecesiyle. 2. sırada ise yine bir Ferrari pilotu Felipe Massa yer alıyor. 8 saniye gerisinden izliyor Mia Schumer'i. 3. sırada Giancarlo Fisichella var Renault'suyla. 16 saniye gerisinden geliyor Mia Schumer'in. 4. sırada Toyota pilotu Yarno Trulli var. 23 saniye gerisinden gelmiş yarış birincisi Schumer'in. 5. sırada ise bu yarışın sürprizi Fernando Alonso. Geçtiğimiz yarışlarda, tüm yarışlarda podyuma çıkan Fernando Alonso bu yarışta sadece 5. olabildi. 6. sırada Honda pilotu Rubens Barrichello yer alıyor. 7. sırada David Coulthard var Red Bull pilotu. Ve 8. sırada Vitantonio Luzzi Toro Rosso'ya bu sezon kazandırmış oldu ilk puanlarını. Ve Williams pilotu Nico Rosberg ise yarışı 9. tamamladı. Ve diğer araçta ise finish göremediler. Gelelim Mia Schumer'in açıklamalarına bakalım. Mia Schumer yarıştan sonra neler söylemiş? Çok mutluyum. Müthiş bir hafta sonu oldu. İlk güzel haber Almanya'nın yarı finale çıkması oldu. Ardından cumartesi gelen pole pozisyonu dün de yaşanan müthiş zafer. Bu son iki yarışa çok iyi şekilde hazırlanmıştık. Fakat bazı nedenlerden dolayı Kanada'da bu hazırlığı gösterme imkanımız olmadı. Bridgestone lastiklerinden dolayı cuma günkü serbest antrenman turlarından itibaren güçlerini gösterdiklerini ifade eden Schumer, şampiyonada çok önemli olan 10 puanı kazandık. Bu şekilde her defasını kazanmaya çalışarak ileriye doğru hareket etmeyi sürdürmek istiyoruz diye konuşmuş. Yarışı 5. sırada bitiren Fernando Alonso ise şunları söylemiş. Beşincilik benim bugün burada yapabileceğim en iyi şeydi. Hafta boyunca zaten mücadeleci bir görünüm sergileyemedik. Yarış boyunca da aracın tutunma performansı düşüktü. Bu şartlar altında maksimum performansımı sergilemeye gayret gösterdim ve şampiyon için gerekli puanları toplamaya çalıştım. Halbuki geçen seneye baktığımızda Kuzey Amerika'da 0 puan elde etmiştim. Bu sene burada kazandığım 4 puanla şampiyonluk için önemli bir adım atmış oldum. Ferrari ve Bridgestone bariz bir şekilde bizden daha hızlıydı. Ama son 10 yarışa baktığımızda bizim üstünlüğümüz ezici. Bu sebeple gelecek yarışlar konusunda endişeli değilim diye konuşmuş. Yarışın başında yarışa çıkan iki pilot Kimi Räikkönen ve Juan Pablo Montoya'nın açıklamalarına da bakalım. Bu açıklamalar önemli. Çünkü iki pilot da biliyorsunuz zaten McLaren Mercedes'in pilotları konusunda da bir soru işareti var. Gelecek sene Fernando Alonso'nun yarışının yanında kim yarışacak? Kimi Räikkönen mi? Juan Pablo Montoya mı? Bu soru nedeniyle bu iki pilotun McLaren Mercedes'te yaşadıkları da gerçekten önemli sayılıyor Formula 1 çevrelerinde. Kimi Räikkönen şunları söylemiş. Çok iyi bir başlangıç yaptım ve hızlıydım. İkinci virajdaki karışıklıkta Juan Pablo arkamdan temas edince bu benim için yarışın sonu oldu. Bu durumda kimsenin suçlanmaması gerekir. Neticede istenerek yapılmış bir şey değildir. Bu bir hız spordur ve böyle şeyler olabilir. Çok muhtemeldir. Takım olarak bu şanssızlığı unutup önümüzdeki yarışa odaklanmak durumundayız diye konuşmuş Kimi Räikkönen. Juan Pablo Montoya ise şunları söylemiş. Gerilerden başlayınca aradaki farkı kapatmak için çok daha fazla efor sarf etmek zorundasınızdır. Maalesef başlangıçta çok kötü bir sıkışıklık oldu ve ikinci virajda herkes frene abandı. Ben de ondalardan biri tarafından sıkıştırıldım ve ne yazık ki Kimi'ye çarptım. Bütün bir hafta boyunca bu yarışa yoğun bir biçimde kazanan takımın her iki aracının da böyle talihsizlik neticesinde yarış dışı kalması gerçekten çok üzücü diye konuşmuş Juan Pablo Montoya. 2006 sezonunda heyecan iki yarışın ardından tekrar Avrupa'ya geri dönüyor. Önümüzdeki hafta sonu sezonun 11. yarışı Fransa'da Manicur pistine koşulacak. Bakalım Ferrari Amerika Grand Prix'sine göstermiş olduğu bu yüksek performansı Fransa'ya taşıyabilecek mi? Ayrıca Renault'da geçtiğimiz yarışlardaki üstün performansını tekrar Fransa'da gösterebilecek mi? Kendi evinde gösterebilecek mi? Fernando Alonso bu yarışı da kazanabilecek mi? Artık öyle bir durum oldu ki bahis şirketleri Fernando Alonso kazanır ya da yarışı başka bir pilot kazanır şeklinde bahisler oynatmaya başlamış. Diğer soru işareti de McLaren Mercedes'in durumu. McLaren Mercedes bu sezon hiç yarış kazanamadı. Hatta Mercedes'in başkanı da bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi ve McLaren'in artık yarış kazanması gerektiğini belirtti. Bakalım McLaren Mercedes bu sezon ilk yarışını Fransa'da kazanabilecek mi, yoksa daha bu takımın beklemesi gerekecek mi? Gazetelik Podcast Formula 1 bülteninden aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. 2 hafta sonra Fransa Grand Prix'sinin hemen ardından yeni bir podcast bülteniyle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.